بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ والناشطات نشقا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفا، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔ تتبعها الرادفا، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفا، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعة، اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرا، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فإذا هم بالساهرة، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلى، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔ ان فی ذلك لعبرة لمن یخشى، جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا۔ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ والجبال أرساها، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ متاعا لکم ولأنعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، تو جب بڑی آفت آئے گی۔ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فأما من طغى، تو جس نے سرکشی کی۔ وآثر الحیات الدنیا،